Ah? Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobro večer još jednom, dragi slušatelji. Dobrodošli u Sova Music Info. Ovaj vikend obilježen je proslavom Dana Svetog Patrika, ali ima tu još svašta što su nam pripremili razni klubovi i pubovi u gradu, tako da ostanite s nama. U ponedjeljak u Rakiji Mozganje uz Rakiju. Ovaj event održava se povodom 17. tjedna mozga. Studenti medicinskog fakulteta za vas su pripremili 50 mozgalica, a ako na njih točno odgovorite, za nagradu ćete dobiti jednu besplatnu rakiju po izboru. Ovaj zanimljivi event počinje u 21 sat i traje do 2 ujutro. Hartera nam se ovog petka vraća u život uz Spring Theory at Hartera. Očekuju vas dva flora, jedan sa dub glazbom i drugi sa jednim čušpajzom, znači miksom svega. Biti će tu i kutaka sa čajevima i palačinkama, a isto tako i pokoj štanca rukotvorinama. Sve to počinje u 22 sata, a ulaznice su prije ponoći 30 kuna, a iza ponoći 40. U HKD-u nastupaju The Frajle. Frajle su naime četiri dame, odnosno četiri vokala sa dvije akustične gitare koje sviraju razne obrade. Tu ima svega od romske glazbe pa do modernih hip-hop ili rock pjesama. Ulaznice za parter koštaju 130 kuna, a za balkon 90 i možete ih kupiti na Durom. Početak koncerta je u 20 sati. U crkvi jedan lofizam sa slovenskim gostom, naime dolazi DJ Kristijan Kroupa. Lofizam je koncept stvoren u prostoru kluba, a ideja istoga je dovođenje zanimljivih gostiju koji će još bolje predstaviti recentne trendove prljave lofi produkcije. Ulaznica je 40 kuna, a vrata crkve se kao i uvijek otvaraju točno minutu prije ponoći. U Birtiju dolaze najpoznatiji regionalni Irci. Belfast Food u Birtiji nastupa povodom dočeka Dana Svetog Patrika. Svi ste sigurno čuli za njih i njihov poseban irski prizvuk. Karte su 40 kuna u pretprodaji. Možete ih kupiti na Šanku Birtije u Dallas Music Shopu ili u sustavu Entrio. A na dan koncerta košta će 50 kuna. Ulaznice su ograničene na samo 100 komada zbog malog prostora Birtije, tako da požurite. Vrata se otvaraju u 21 sat, a koncert počinje u 22.30. U tunelu plesna selekcija DJ Bizara pod nazivom Disco Juice. Očekuju vas originalni vinili i svi najveći hitovi i povijest house glazbe. Tunelarina je 10 kuna, a sve to počinje u 22 sata. River najavljuje najrasplesaniju večer uz band Bad Bones. Oni su jedan rockabilly sastav koji svira sve pjesme iz tog zlatnog doba rock'n'rolla. To počinje u 22 sata i sve do 4 ujutro ćete moći plesati u Riveru. Prelazimo na subotu i otvaramo sa Palahom koji je malo ovako na kreativan način odlučio obilježiti sveti dan Svetog Patrika i nazvati ga Svetim danom punkera. Event se zove Saint Pan Extrix Day, I nastupaju tri punk benda, Bakterije, ŠTBK i Sabotaža. Palah vas poziva da irokeze budu najbrojnije frizure te večeri koja počinje u 20 sati i ulaz je 20 kuna. U pogonu kulture nastupit će Disciplina Kičme. Oni su ušli u svoju 37. godinu postojanja i za sebe imaju puno albuma i rasprodanih koncerata, tako da će karte u pretprodaji koštati 70 kuna. Možete ih kupiti na Šanku Birtije u Dallas Music Shopu ili u sustavu Entrio, a na sam dan koncerta 90 kuna. Vrata pogona se otvaraju u 21 sat, a koncert počinje u 22. U Factory Baru Soul Shadows by Mirza. Mirza dolazi sa svojom gitarom i on svira pop, rock i soul obrade. Mirza kreće u 21 sat. U Tunelu nas čekaju dva DJ-a, DJ Smeđi Šećer i Mr. S. Naziv eventa je Nacionalna klasa, a zašto? Zato što su njih dvojica specijalizirani za zvukove bivše nam države. Očekuju nas funk, disco, elektro, soul, jazz, folk i sve ostalo što se moglo naći u bivšoj Jugi. Tunelarina je 10 kuna, a oni počinju u 22 sata. Milord se također sjetio dana Svetog Patrika i u Milordu je retrodukcija. On uz nekoliko, uz većinu irskih stvari sviraju i nešto ovako poznatije, tipa Johnnya Casha, Black Keysa, Haustora, EKV-a, Urbana, pa sve tamo do Balaševića ili Zabranjenog pušenja. Počinju u 21 sat. A kakav bi to River bio pub da se i oni nisu sjetili nešto prirediti za dan Svetog Patrika. U River dolazi autentični Irish sastav zvan Begalta. Uz Jameson Party i akcijske cijene u Riveru se možete zabavljati i plesati cijelu noć. Toliko u današnjoj Sovi Music Info. Nadam se da ste našli nešto za sebe i da imate ideju gdje izaći ovaj vikend, jer mislim, to je ipak najvažnije u cijelom tjednu, šta ne? I ostanite uz Radio Sovu. A? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam.